Ja, jeg befinner meg nå oppe midt inne i villeste Jotunheimen, og sammen med her står Domar Johansen, som nå har drevet restaurant her oppe i over 20 år. Og Domar, hvordan fant du på å legge restauranten din på et øde sted som dette? Vel, det jo en fantastisk utsikt her, vet du. Man ser jo nesten halve Norge herfra, og ja. Så det luften, vet du. Den jo fantastisk, frisk fjellluft. Det sånn som gjestene vet å sette pris på. Ja, ja, det skjønner jeg jo godt, men du, det jo forferdelig bratt og utilgjengelig her. Det må da være bortimot umulig å transportere opp mat og drikke og sånn her. Ja, det umulig. Vi har ikke det. Har dere ikke mat og drikke? Men hva i all verden kan dere by på hvis dere ikke har mat og drikke da? Men vi har slipstvang. Slipstvang? Ja, og så har vi kovertjert. Det koster 100 kroner å komme inn. Men hvordan i all verden kan du drive en restaurant i øde fjellheimen uten mat og drikke når det attpåtil slipstvang og koster 100 kroner å komme inn da? Vel, vi har underholdning. Underholdning? Hva det for noe da? Det meg. Dei? Ja, hva gjør du da? Jeg stepper. Stepper? Men du kan da ikke. Jeg har hatt mange gjestene her oppe med det tilbudet der. Nei, det stemmer. Ikke en eneste en på 20 år. Dette var et opptak vi gjorde for ett år siden. Her forleden hørte vi midlertid rykter om at Domar Johansen nå har hatt stappfulle hus hver kveld i lengre tid, og vi sendte vår medarbeider opp dit igjen. Ja, vi befinner oss nå atter en gang midt inne i villeste Jotunheimen, der Domar Johansen nå har drevet restaurant i mer enn 21 år. Og Domar, vi har hørt at du har fulle hus her oppe hver kveld nå. Ja, du, nå det kø oppover fjellsida hver eneste kveld, gitt. Du har fått mat og drikke her oppe nå, da, skjønner jeg. Og langt ifra ikke noe mat, nei. Har du sløyfet slipstvangen, da? Nei, du, men jeg har lagt på coverchargen til 150 kroner. 150 kroner? Og likevel har du altså klart å få fulle hus her oppe. Hvordan i all verden har du klart det, da? Vel, jeg har underholdning. Å ja, du stepper fremdeles, kanskje? Nei, men jeg har ansatt en fyr til å steppe for meg. Du det, ja. Ja, du skjønner, det kom en sånn fremmedarbeider og søkte om jobb her. Ja. Han hadde mistet forrige jobben sin, skjønner du. Så synes jeg synd på noe greier da, vet du, som ansatten. Og han så fenomenalt å steppe han da. Han nei, han mye dårligere enn meg, men fulle hudstrekk han like forbannet, gitt. Det var rart. Hva heter han da? Richard Nixon.